saz olur, gül açılır yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Hazal, hazal sen ettin dilimi lal. Hazal, hazal gel kır gönlümü al. Çalar, yar oturmuş saz çalar. O yarın kaşı gözü yüreğimi parçalar. O yarın kaşı gözü yüreğimi parçalar. Hazal, hazal sen ettin dilimi lal. Hazal, hazal gel kır gönlümü al. Minder getir oturak. Sen beni al ben seni, bu sevdadan kurtulak. Sen beni al ben seni, bu sevdadan kurtulak. Hazal, hazal sen ettin dilimi lal. Hazal, hazal gel kır gönlümü al. Sen ettin dilimi